To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całej Polsce dużo słońca i bardzo przyjemne temperatury, nawet te minimalne. Najchłodniej, oczywiście rejon podgórski, tam około 20 stopni Celsjusza i rejon morza, tam 16-18. Mówił synoptyk Mateusz Barczyk z IMGW. Wszędzie indziej jeszcze cieplej, w centrum 23 stopnie, a na zachodzie 25-26. Przelotnie popadać może tylko na wschodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips serii 5000 z systemem Latte Go za 2799 zł otrzymasz 200 zł na karcie. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Hej mamo, jak Twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla Ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla Twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik Twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dokładnie 7 minut po godzinie 10. Małgorzata Łukowska. Zapraszam Państwa na pierwszą część leniwego przedpołudnia, a dzisiaj bardzo chętnie zabiorę Państwa na wycieczkę. Na wycieczkę po Polsce, a towarzyszyć będą nam utwory z początku lat 2000. To był czas, kiedy w Polsce swój złoty czas miał hip-hop. Rapowych kawałków nie brakowało, między innymi w stacjach telewizyjnych, takich jak, nie wiem czy Państwo pamiętają, Vive albo Forfan TV. Bardzo popularne były wtedy też takie czasopisma jak Machina czy Popcorn i właśnie tam też mogliśmy dużo poczytać o polskim hip-hopie. To był też moment, kiedy z jednej strony mieliśmy takich wykonawców jak Magik, Focus, Kaliber 44, czyli taki mocno undergroundowy hip-hop z przesłaniem. Z drugiej strony zaczął się stawać popularny polo-hip-hop. To takie, powiedzmy, hip-hop z domieszką disco polo, jak sama nazwa wskazuje. I tutaj przedstawicielami tego gatunku byli m.in. poznański raper Mezo, czy też 18L. Chyba każdy z Państwa kojarzy utwór Ile dałbym, by zapomnieć te wszystkie chwile. My tego dzisiaj w Trójce grać nie będziemy. Dzisiejszy program zaczynamy od grupy, którą podejrzewam, że kojarzą wszyscy, nawet ci z Państwa, którzy za rapem nie przepadają. Kaliber 44 z braćmi Abradabem i Joką i nieżyjącym już Magikiem. W 2000 roku panowie nagrali płytę Trzecia 44. No i właśnie za tę płytę dostali Fryderyka w kategorii Najlepszy album hip-hopowy. Sam Kaliber stał się oczywiście jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup hip-hopowych w Polsce, a my w Trójce zagramy teraz kawałek ze wspomnianej już nagrodzonej płyty Trzecia 44. Konfrontacje. Sample w tym utworze, które się pojawiają, to sample z Poloneza G-moll Fryderyka Chopina. Garbaty ani wszedł na ziemię. Powiedział, nigdzie stąd nie pójdziecie, to więzienie. Choć wierzeń to macie zatrzęsienie. Jesteście sami jak swoi na antenie. Od 2000 lat porządkujecie świat według zasad, w trybie których jest to bur i tasak. Przez kraj długi i szeroki płyną marzeń potoki. Jak przeżyjecie bez większych obrażeń, powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat i wyginie. Może zobaczycie, a może nie. Przecież jesteście zamknięci jak kupa w klozecie. Jak to za dużo rzeczy tu przechodzi gładko. Coś mi się wydaje, że się rozbrykało statko. Zrobię tu porządki, rozwieję wasze mrzonki.

się sztuki życia, hip-hop to mój sens i rzucam tym. A to jak kauczuk, czysta technika, żadnego fałszu, niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem, balansem w naturze równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel, a NBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam wodą i zapewniam jak wrogą kontakt z podłogą. Mą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą, przysięgam na ogon. Uwierzysz w co zechce, bo czujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, uświadom to sobie sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Przed milionami słuchaczy, właśnie. Paktofonika, Jestem Bogiem. To utwór, który pojawił się w filmie z 2012 roku, w filmie Leszka Dawida, właśnie o tym zespole. Ten film to Jesteś Bogiem. Co ciekawe, Paktofonika skończyła swoją karierę w 2003 roku. Wtedy zagrała taki słynny swój pożegnalny koncert w katowickim Spodku. Co ciekawe, specjalnie na potrzeby właśnie tego filmu grupa zagrała ten koncert, odtworzyła go raz jeszcze w 2011 roku. Serdecznie Państwa zachęcam do obejrzenia tego filmu. Dawid Ogrodnik, teraz bardzo popularny aktor, tam właściwie swoją karierę zaczynał, grając Rahima. To dobrze, my z Katowic przenosimy się teraz do Kielc. Zabieram Państwa na wycieczkę do pana Piotra Marca, znanego teraz polityka. A na początku XXI wieku, ale też trochę wcześniej, był czołowym polskim raperem. I chociaż głośno było już o nim przed latami 2000, no to rzeczywiście wtedy robił swoją największą karierę, wydał płytę Album, pisana przez 3O, no i właśnie ten album pokrył się 4-krotną platyną. Z tej płyty pochodzą takie utwory, takie hity jak Scyzorek, pewnie też znany Państwu, nawet tym, którzy rapem się nie interesują. Ale był też kawałek, który pojawił się na liście, polskiej liście Telewizji Polskiej 30 ton, listę przebojów. Pewnie Państwo pamiętają coś takiego. Tam pierwsze miejsca zdobywał kawałek, który nazywa się Scooby-Dooby-Doo, ja. Teraz w Trójce. Mam dwie ręce, to już było. To mamy psychice, bardzo się odbiło. Więc posłuchaj dziewczyno, co chcę powiedzieć ci. Scooby-Dooby-Doo, z tobą ciągle mi się śni. Scooby-Doo i nie zważaj na skutki. Czuję kochanie, jak twardnieją ci skutki. Check it, one, two, three, Scooby-Doo. Łapa beluba, łapem bu. Jest słońce, piwo, są kobiety i plaża. Więc nadszedł czas Sinbada żeglarza. Jestem Leroy, Scyzoryk z Galicji. Nie znoszę garnituru, kanarów, prohibicji. Wiem, dzień dobry, tygryś pobry, tygryś pobry. Jestem leki psycholi, jestem dobry, dobry, śmobry, tygry beby. Tak samo jak inni, mam swe potrzeby. Mam swoje sny i swoje marzenia. Ogólnie mówiąc, przypadki myślenia. Zmienia, ginia, nic się nie zmienia. Coca-Cola, browar, szukam szerszenia. Marzenia o chenia, bo jeśli o nich mowa. Mam marzenie, wizja młodzieżowa. Chcę z tobą uprawiać Scooby-Doo. Łapa beluba, łapem bum. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo, ja. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo, ja. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo.

bębnach, żądła, ul, stół, pysk, zanim dziawka. Powód siedzenia na ławkach daje pip, pip, słuchawka. 997, masz pan dar społeczniactwa, warstwa z osiedli, co posiada tenry. Choć tak naprawdę nie wiem, czy to powoduje enzym. Ilu koroduje MC, mam się bać pod konkurencji. To prawdziwy rap, od tego siada kineskop, tego nie kuma UNESCO. Kwestor, premier, co oszczercą jest w łeb, powinien dostać za te pornosy, co na dysku trzymała Jakubowska. Odcinam się od syfu, MC, których flow przypomina emerytów i zbiera recenzje wartości emerytur. Zaryzykuj raz, powiedz prawdę, OSTR, teraz zapamiętasz nazwę. Muzyka to jazz, styl to Tabasco, dzielnica Bałuty, EUDZ miasto. Talent nie Van Gogh, choć wiem po co jestem. 2004, czas na rezurekcję. Muzyka to jazz, styl to Tabasco, dzielnica Bałuty, EUDZ miasto. Talent nie Van Gogh, choć wiem po co jestem. 2004, czas na rezurekcję. Muzyka to jazz, styl to Tabasco, dzielnica Bałuty, EUDZ miasto. Talent nie Van Gogh, choć wiem po co jestem. 2004, czas na rezurekcję. Muzyka to jazz, styl to Tabasco, dzielnica Bałuty, EUDZ miasto. Talent nie Van Gogh, choć wiem po co jestem. 2004. Pięciokrotny laureat Nagrody Fryderyki. Portal hiphop.pl uznał go najlepszym raperem dekady. Ostre współpracował m.in. z Tedy, z Focusem, ale też na przykład z Michałem Urbaniakiem czy grupą Sisters, czyli siostrami Przybysz. To jedna z nielicznych pań, które w tamtym czasie zrobiły zamieszanie na polskiej scenie rapowej. Rzeczywiście sami panowie pojawiają się na razie w tym zestawieniu, ale to nie oznacza, że panie się nie pojawią. Już za chwilę nastąpi ten moment. To nie będą panie siostry Przybysz, to będzie grupa, to będzie duet. Parę słów współtworzone przez dwie Doroty. Dorotę Młynarczyk i Dorotę Frontczak. Te dziewczyny pochodzą z Warszawy, także rzut beretem od Łodzi. Przenosimy się teraz do stolicy naszego kraju. W 2003 roku dziewczyny też dostały nominację do Fryderyków. Znane są m.in. z takiego utworu jak My też. Ale zanim on się pojawi na antenie, to jeszcze chciałabym państwu przypomnieć, że mam swojego maila małgorzata.łukowska@polskieradio.pl, na którego można do mnie pisać. Bardzo jestem ciekawa, jakie państwo kojarzą zespoły hip-hopowe i jaki państwo kojarzy się rap z początku lat 2000. Będę czekać na maila, a tymczasem My też i parę słów. Kiedy sufit się wali, kiedy pali się podłoga, kiedy pobity. No i nie masz się gdzie schować. Ja chcę wyeliminować stres. A wy? Kiedy sufit się wali, kiedy pali się podłoga, kiedy pobite gary. No i nie masz się gdzie schować. Ja chcę wyeliminować stres. A wy? Szybciej, szybciej. Panikuję cały czas. Doreta i Frontczak. Zmęczona tym wszystkim. Bycie na ludzie. Ja też powiem jak wiesz. I też, też, też się nie spieszasz. Szybciej, szybciej. Panikuję cały czas. Ale stale je spotykam. Wciskam lewy towar wobec waszych oczekiwań. Zaprowadź mnie tam, gdzie nie będzie wymagań. Bez względu na plan, robić to co nie wypada. Marzy mi się niepospolite życie, kiedy piszę. Nie chcę by wersy napinały się jak biceps. Powinnaś być inna, za często to słyszę. Prostolinijna, niewinna i kochać ciszę. Tymczasem kolorowo ubrać się wolę. Z rozkręconym basem podjeżdżam pod przedszkole. W pani wieku jako matka imprezować chore. Strofuje mnie sąsiadka, gdy ze szkłem wystawiam worek. Zamiast szalika ja dziergam nocami. Te wersy na bitach, by słuchać ich z turkami. Nawet kiedy przegrywamy w walce z oczekiwaniami, tak malce będą dumne, bo nikt nie ma takiej mamy. Kiedy sufit się wali, kiedy pali się podłoga, kiedy pobite gary, no i nie masz ich gdzie schować. Ja chcę wyeliminować stres. A wy? Kiedy sufit się wali, kiedy pali się podłoga, kiedy pobite gary, no i nie masz ich gdzie schować. Ja chcę wyeliminować stres. A wy? Szybciej, szybciej. Panikuję cały czas. ale zgarniam stertę papierów, rachunków, pogróżek z ZUS-u od bankierów. Pomijam komórkę, a nuż ktoś czegoś chce, a ja wiem, że poradzą sobie beze mnie. Włączam laptopa, tam kolejnych maili porcji od szefa i to podwójnie ponaglające. Lecę do roboty, kawy już nie skończę i tak się nie wyrobię z niczym, zanim zajdzie słońce. My tu gadu gadu, a zaczyna mi się salsa, bo ciało ma być giętkie jak balsa, no i pasta. Idzie do fryzjera, sprawdź w różnych stylizacjach. Bez tego dziewczyno przecież wstyd wyjść do miasta. Choć nic nie jem, pichce lepiej niż u mamy. No nie daj Boże, by chłop był rozczarowany. Widzisz, ile zadań czeka na mnie, kolego. Ja rapuję dla relaksu, a ty pytasz mnie fala. Dlaczego mówić się bali, kiedy bali się podłoga, kiedy popite kary, no i nie masz ich gdzie schować. Jak chcę wyeliminować stres, a wy? Się bali, kiedy bali się podłoga, kiedy pobite kary, no i nie masz ich gdzie schować. Jak chcę wyeliminować stres, a wy? Parę słów. Dziewczyński duet, o którym głośno zrobiło się między innymi dzięki koledze z podwórka właściwie, dzięki warszawiakowi Tede. Tede to jest taki raper, który rapuje o tym, ile ma pieniędzy, co nosi, czym się wozi. Taki rodzaj rapu. Nic dziwnego, że te wszystkie rzeczy pan Tede ma, bo nie ma co ukrywać. Jego filmiki na portalach internetowych mają po kilkanaście milionów wyświetleń. Na sprzedaż płyt też nie ma co narzekać. W 2006 roku pan Tede wydał płytę SND Milfond. Była pierwsza taka płyta bardziej komercyjna. Utwory z niej zaczęły pojawiać się w rozgłośniach radiowych i na różnych muzycznych stacjach telewizyjnych. To była płyta, którą kupiłam mając lat 15 i to była płyta, która była absolutnie zakazana u mnie w domu rodzinnym, oczywiście ze względu na liczne wulgaryzmy, które pojawiały się na tej płycie, ale też się dużo nauczyłam dzięki niej, bo dzięki niej dowiedziałam się, że na przykład 21 palec, o którym rapuje Tede, to wcale nie jest żadna metafora absurdalnej rzeczy, bo przecież nie ma 21 palca. Tylko chodzi o coś zupełnie innego. To później się dowiedziałam o tym wszystkim. My dzisiaj tego utworu nie będziemy grać, za to pojawi się kawałek To jeszcze nie koniec z 2006 roku z płyty SND Milfona. Dokładnie tak! To jeszcze nie jest koniec, człowieku! Na grubej wzniecie, człowieku! Mateo, dawaj bić! Grzechu, włączy nagrywanie, jedziemy! Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec! Choć mam co zostawić po sobie, tyle razy próbowałem odejść! Coś mnie trzyma tu i nie mogę! Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec! Choć mam co zostawić po sobie, tyle razy próbowałem odejść! Coś mnie trzyma tu i nie mogę! W czasach lenarów i testorolek, w czasach bagarów pod Kapitolem byłem zupełnie przeciętny koleś. Sam nawet nie wiesz, ile razy mnie minąłeś. Skąd się wziąłem? Sam nie wiem skąd. Pomogli Marian i DJ Wolf. Pomogła Bogna i Bogny program. Dostałem od nich coś, czego nie oddam. Mam inny widok na świat za okna, na deszcz. I wiesz, jak chcesz, to można. Wiesz, chcieć to móc, móc to chcieć. Ale nie jest już jak 9-5. I wiesz, nigdy nie wróci już tamto. No cóż, ja jestem, dalej gram to. Słońce czy deszcz, w każdą pogodę. Koleś, wiesz, ja nie mogę odejść. Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Choć mam co zostawić po sobie, tyle razy próbowałem odejść. Coś mnie trzyma tu i nie mogę. Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Choć mam co zostawić po sobie, tyle razy próbowałem odejść. Coś mnie trzyma tu i nie mogę. Klinisz, to jeszcze nie jest finisz. Wybacz, wiem chyba, za co mnie winisz. Wszyscy za wszystko płacą nimi. Nawet chcąc bardzo nic nie zmienimy. To tylko świat, w którym żyjemy. Euro, dolce, peleny, jeny. Przemyśl, tak jest nie tylko w Polsce. Tu chodzi o coś więcej niż Polsce. Nie wiesz, chodzi o wiarę w siebie. Wiarę w to, że może być lepiej. Uwierz, może być lepiej niż jest. Mówię, marzenia mają sens. Chcę być hipsterem, konferansjera. Patrz na mnie teraz, to jest kariera. Scena, ja w świetle Jupitera. Piękne, spełniaj marzenia, to dzieła. Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Choć mam co zostawić po sobie. Tyle razy próbowałem odejść. Coś mnie trzyma tu i nie mogę. Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Choć mam co zostawić po sobie. Tyle razy próbowałem odejść. Coś mnie trzyma tu i nie mogę. Ty, patrz na tą czapkę. To nie New York, to nowy ją człowieku, nowy wujok. Wszystko w porządku, od początku. Ja i paru ziomków, co to czują. Powiedz koleżkom, to koniec mi wierzą. Że robię swoje, a oni... I wiesz co, tak na dobrą sprawę. To dopingują mnie z tobą nawet. Adrenalina, to jeszcze nie finał. Spychać na mieście, znowu zaczynam. Objazd miasta na osiemnastkach. Nie przestać, wrócić na dwudziestkach. Marzyłem od dziecka mieć show jak Kobe. To wielki yo, tego nie da się pobyć. Co się z tym łączy, nie mogę skończyć. Mogę dostać okrzyk. Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Choć mam co zostawić po sobie. Tyle razy próbowałem odejść. Coś mnie trzyma tu i nie mogę. Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Choć mam co zostawić po sobie. Tyle razy próbowałem odejść. Coś mnie trzyma tu i nie mogę. Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Choć mam co zostawić po sobie. Tyle razy próbowałem odejść. Coś mnie trzyma tu i nie mogę. Nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Choć mam co zostawić po sobie. Tyle razy próbowałem odejść. Coś mnie trzyma tu i nie mogę. To jeszcze nie koniec, rzeczywiście, bo z Warszawy zabieram Państwa teraz do Poznania. Bardziej oczywistego wyboru nie mogło być. Teraz pojawi się raper, z którym Tede wcale nie trzyma sztamy. Zresztą jak to jest między warszawiakami i poznaniakami, to nie tylko te miasta między sobą mają jakieś niewyjaśnione konflikty, ale również na scenie muzycznej to widać i słychać. Panowie Tede i Rychu Peja od wielu lat mają ze sobą nie po drodze. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy podczas jednego z koncertów Pei doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Jeden z uczestników tego koncertu przez cały czas pokazywał w stronę Pei środkowy palec. No i wtedy padły takie dosyć znane, niestety, słowa Rycha Pei. Wiecie, co z nim zrobić. To wywołało bunt tłumu, który rzucił się na tego widza, który w niewybredny sposób gdzieś tam komentował Rycha Peję. No i nie skończyło się to zbyt fajnie. Tę sytuację skomentował w niewybredny sposób. No i od tego zaczęła się ta słowna przepychanka między panami, która trwa zresztą, można powiedzieć, że do dzisiaj. Zanim jednak to wszystko się wydarzyło, był rok 2005. No i wtedy powstał kawałek z tekstem bardzo znanym. Jakie życie, taki rap. A ten kawałek to Co cię boli? Rychu Peja. Teraz w Trójce. Znasz mnie lepiej niż ja siebie? Widziałeś mnie na glebie? Znasz upadek i cierpienie? Znasz każde wydarzenie, które miało wpływ na mnie? Znasz mnie lepiej niż jak klaunie? Chcesz, by twa wyobraźnia mogła cię oszukać? Znać P to sztuka, wystarczy P posłuchać. Przeczytać jeden wywiad, porozmawiać prywatnie. P nie chce się zwierzać, a to na równie ładnie. P nie robi uczciwie, P bankowo nadal kradnie. Nieważne, że robota jest trudna, nie ogarnę tego wszystkiego naraz. Nie wyrobię się zaraz. Nie lubisz bakterii, bo mnie nie znasz nie od dzisiaj. Wiem, że w tobie Rychu Peja nie znajdzie kibica. Jak mnie to nie zachwyca, śpieszą teorie mętów. Ty znasz Rycha Peję, już na samym wyjściu. Ma być truty, bo zarzuty, które padną, są prawdą. Gadaj zdrów, wiem kim jestem, wy złoczyńcy odpadną. Na dno źle nie życzę, wy dalej nie krzyczę. Spokojnie na tym bicie, ze słowami ze życie. Opowiadam jak widzicie, Rycha Peję, ja się śmieję. W niekorzystnym świetle stawiać chcą poryte dekle. Żar ci dupę ściska, tylko na tym znasz się biegle. Wbijać szpile, głodne wilki, chcące pożreć Ochuckiego. Weź od... się od niego, a nie będzie boju tego. Nie będzie boju tego.

To już za 6.11, a to oznacza, że niestety pierwsza część leniwego popołudnia, przedpołudnia, matko, dobiegła już końca. Bardzo dziękuję Państwu za tę wspólną wycieczkę po Polsce. Bardzo dziękuję Oldze Szućko i Michałowi Jakubikowi, którzy dziś ten program realizowali i razem ze mną w tej wycieczce uczestniczyli. Bardzo dziękuję Justynie Grabasz, mojej pani wydawcy. Za chwilę Anna Popek, a teraz jeszcze Tetris, ile mogę, czyli wycieczka na Podlasie. Do usłyszenia już w następną niedzielę. Wokół mnie ty ruszysz, chciałbym widzieć lepszy świat. Chciałbym zabrać ich do góry, powiedz ja. Wiele mogę im dać. Ty ruszysz, chciałbym widzieć lepszy świat. Ze spokojem nic się budzisz. Nie więcej zysków niż strach. Ile mogę dać tym typom, pamiętam ich z piaskownicy. Teraz jak mnie widzą, to chcą tylko hajs pożyczyć. Odbita piłka, pytam, gdzie podziała się ambicja. Patrzą na mnie, jakbym gadał do nich szyfrem, jak enigma. Jestem stąd, ulicę mlekiem i miodem nie płyną. Stąd, ironicznie nie może być lepiej, płyną. Prąd porwał ich etanol i gniew. Ale dlaczego to ja mam oddzielać ziarno od płyn? Wokół mnie, ty ruszysz, chciałbym widzieć lepszy świat. Chciałbym zabrać ich do góry, powiedz ja. Wiele mogę im dać. Tylu ludzi chciałbym widzieć lepszy świat. Ze spokojem nic się budzi. Nie więcej zysków niż strach. Ile dać tym fanom, niektórzy chcą mnie na własność. Kocham ludzi, ale przez to kurczy się prywatność. Imponuje im, że w radio płytę grają dziś. Chciałem wyjść inkognito, a tu all eyes on me. Ludzie potrafią być natarczywi. W tych klubach marzy im się rap kariera. Ja to drabina Jakuba. Nie będę szczeblem, nawet jak nie odprawię z bitkiem. To don't you ever take my kindness for weakness. Ty ludzie, chciałbym widzieć lepszy świat. Chciałbym zabrać ich do góry. Powiedz ja, wiele mogę im dać. Tylu ludzi chciałbym widzieć lepszy świat. Ze spokojem nic się budzisz. Nie więcej zysków niż strach. Więcej zysków niż strach. Brat, muszę to nawinąć tak. Ja, o. Muszę to nawinąć tak. No. Co mogę teraz dać tym, którzy byli ze mną od lat? Tym od reformacji, tym od zysków i strat, brat. Mam nadzieję, że nie zniknie w szybkim tempie. Chociaż to inni my, nie ten czas, nie to miejsce. Nie odszedłem po diamenty i warszawski śnieg. Spakowałem manatki, ruszyłem po własny sen. I gdzieś czeka ten szczyt, czymkolwiek on jest. Masz gwarancję, że tam kiedyś spotkamy się. Wokół mnie tylu ludzi. Chciałbym widzieć lepszy świat. Chciałbym zabrać ich do góry. Powiedz ja, wiele mogę im dać. Tylu ludzi. Chciałbym widzieć lepszy świat. Ze spokojem nic się budzisz. Nie więcej zysków niż strach. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert mistrzowskie przeceny. Telewizory, laptopy, smartfony, lodówki, ekspresy i odkurzacze w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.